chyba już minęły dobre dni. Bo mam boomboxa w kuchni, mam spory problem z nim. Jest stary, ale miał warunki, żeby wytrwać. Bo primo, zwykle tam leciał primo, a sekundo pitrak. Lub na przykład taki tercet w nim grał Ibrahim Ferrer, Grzegorz Turnau i Sticky Fingerson grał. A ja z nim raz byłem, dbając głównie o to, by miał staranne wykształcenie. I w tym dzisiaj drzemie cały mój kłopot. I bolączki moje stąd są, że mimo wszystko wciąż pragnę być na bieżąco. Więc znoszę do domu nowe płyty, ale co mi po płytach, gdy on nie chce ich widzieć i nie chce ich czytać i chuj. Kiedyś był zdrowszy, działał świetnie, dziś nie czyta płyt młodszych niż 5-letni. Ty możesz mi wierzyć, chociaż nawet nie musisz. Ten boombox na ich temat nic z siebie nie wydusi. To nie jest tak, że próbowałem zbyt rzadko na nic, groźby na nic, przecieranie płyt szmatką. Dałbym mu spokój, ale ten bandyta nie chce czytać nowych płyt, ale w ogóle coś by poczytał. Jak chcesz, to się przypatrz i krzycz, że lipa i wstyd. Tym niemniej ten boombox już nie czyta tych płyt. To bywa to tryb, czy nawet trybik. Dojrzyj, gdy mu daje nową płytę, on udaje, że jej nie widzi. Jak chcesz, to się przypatrz i krzycz, że lipa i wstyd. Tym niemniej ten boombox już nie czyta tych płyt. To bywa to tryb, czy nawet trybik. Dojrzyj, gdy mu daje nową płytę, on udaje, że jej nie widzi. I ciśnienie skacze mi teraz w górę, bo mój boombox uciekł od muzyki w literaturę. I zamiast wyświetlać numer tracku i czas jego trwania, formułuję wyświetlaczem literackie żądania. Pisze mi na przykład, niech będzie Marquez, więc kładę koło niego generała w labiryncie. Jest czwartek, a już w piątek inny most wanted Dickens. Daję mu klub Pickwicka i mam względny spokój na weekend. Widzę, jak on się w to wgryza, tak gdy koło niego na poczęty zinger, oczywiście Izak. Cienie na czeką Hudson i to spore, bo rzuca je transatlantyk pod specjalny nadzorem. A na nim śniadanie mistrzów je trzech muszkieterów. Czwarty nie je, od tygodnia tańczy na cudzym weselu. Co do celu, to chyba się składa tak, że trasą Moskwa, pietuszki, łajba płynie do Babadak. I biada na tych, co przeoczą te sceny, gdy buszujący w gronach gniewu napierdala w blaszany bębenek. Na zachodzie zmian wiatr sunie, więc Katarzyna Blum traci cześć całą rzeźnią numer 5. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą, że ten boombox morzu nędzy stawił czoło choć nieco. I nie wiem, czy to już olśnienie, ale odkąd przestał czytać nowe płyty, zaczął czytać ze zrozumieniem. Jak chcesz, to się przypatrz i krzycz, że lipa i wstyd. Tym niemniej ten boombox już nie czyta tych płyt. Wypadł mu tryb, czy nawet trybik. Dojrzyj, gdy mu daje nową płytę, on udaje, że jej nie widzi. Jak chcesz, to się przypatrz i krzycz, że lipa i wstyd. Tym niemniej ten boombox już nie czyta tych płyt. Wypadł mu tryb, czy nawet trybik. Dojrzyj, gdy mu daje nową płytę, on udaje, że jej nie widzi. Ha!